Сергею, привітання. Привітання. Радий бачити вас в нашій студії. Сябри, у новому випуску «Контексту» Союзу білоруських письменників у нашій студії гость Сергій Макаревич. І у студії Всєвола Стібрака і Анатолій Ващенка. Сергій Макаревич – журналіст, краєзнавця. Народився у 1987 році у Вялейці. Скончив середню школу номер 3, факультет журналістики БДУ по спеціальності друкованої СМІ. Працював у газеті «Література і мистецтва», був кореспондентом тидньовіка «Наша Ніва», сябра Товариства білоруської мови і Білоруської асоціації журналістів. Артикули друкувалися у регіональній газеті, краєзнавчій газеті «Лімія», часописі «Молодость» і інших. Зараз супрацовник видавництва «Янушкевич». Подар Сергій, давайте почнемо ад ово. Чому журфак і ці не мог би бути гэта, скажем, геофак, калі ўсё ж краязнаўства, ну, стала, можа быць, больш важкай такой часткай жыцця і творчасці, чым журналістыка? Мог бы і гістфак тады быць. І гістфак. І гістфак. Всеволод, бліжэй да ісціны, таму што ў 11 класе я меркаваў, што буду паступаць на гістарычны факультэт, і, в прынцыпе, так і адбывалася. Але праз там вялікі конкурс я не прайшоў на дзённае аддзяленне, на дзённае, на бясплатнае аддзяленне. І паўстаў выбар, што рабіць далей, альбо ісці на гістарычны факультэт БДУ на платнае аддзяленне, альбо чакаць яшчэ год. І было прынята рашэнне, што я пайду на падрыхтоўчае аддзяленне БДУ. І гэта значыць, я буду рыхтавацца матанакіравана да паступлення. І я рыхтаваўся да гістфака БДУ, але за пару месяцаў да, скажам, даты X я вырашыў, што ўсё-такі гэта будзе журфак. А што, калі не сакрэт, стала гэтай вось кропачкай адпраўной? Ну, паколькі я яшчэ школьнікам пачаў публікавацца, найперш на краязнаўчыя тэмы, гэта было блізка там гістфак альбо журфак. І пакуль я рыхтаваўся да паступлення на гістфак, публікацыі з'яўляліся, і все-таки я зразумеў, што мне бліжэй будзе вось гэты накірунак. І, як сказала моя адна з тагачасных выкладчыц з гісторыі, што яна, прынамсі, ведае шмат выпадкаў, калі журналісты займаліся гістарычнымі тэмамі і пісалі там публікацыі, рабілі, пісалі кнігі. Вось, таму калі, скажам, сэрца ляжыць да гэтай прафесіі, атрымлівай дыплом, а там паглядзіш, як яно складзецца. Навучанне ці пасля, што ўсё ж такі варта было да музыкліо, так бы мовіць, ўсё ж такі ісці ў служкі, не ісці ў журналістыку, асабліва ў Беларусі, улічваючы нашы рэаліі? Не, шкадавання не было, але часам такая ўзнікае думка, што варта, можа, было па... Можа быць, варта было яшчэ адзін дыплом гістфака атрымаць, таму што бракуе пэўных ведаў. Але, ну, вучыцца, скажам, не хочацца больш. Без конца. Тада годы. Ну, вось Анатоль пачаў, як сказаў, ад пачатку, але ў пачатку, прынамсі, з таго часу, калі я пачаў сачыць за земляком, мы Сергеем землякі, я памятаю часы нашай Нівы. Вось Сергій Макаревіч, наша Ніва, гэта першы момант, калі я звярнуў увагу на вас. І што было з тымі нівскімі часамі? Як трапілі ў Ніву? Што засталося ў сухой рэшце? Дарэчы, даволі доўгі час было супрацоўніцтва ў вас з нашай Нівай. Гэта знаёмства пачалося яшчэ ў школе, калі хтосьці са старэйшых знаёмых мне паказаў гэты тыднёвік, і я пачаў дасылаць лісты, вось, і нейкія зацімкі пад маім там подпісам, пад маімі криптонімамі з'яўляліся на старонках газеты. Вось, пасля я прыехаў у рэдакцыю і пазнаёміўся з Андрэем Дынько. Ён вельмі добра мяне прыняў, а школьніку гэта было вельмі важна атрымаць ад нейкі фідбэк, як зараз скажу, да. І ён умее з людзьмі размаўляць, і, скажам, мяне так крыліла. Завербаваў. Можна і так просто сказаць. Просто ў лепшых традыцыях кукловодаў, вот гэтых замежных усіх, хто кайтайчынны быў, вас завербаваў рэдактар. Скажам, гэта адбылося знаёмства, нейкія публікацыі яшчэ працягвалі з'яўляцца. Пасля быў перыяд, калі мы, калі я не публікаваўся ў нашай Ніве там. Але ўсё роўна ўсё прыйшло да таго, што мяне паклікалі на працу туды. То бок гэта, калі можна сказаць, спачатку было такое пазаштатнае супрацоўніцтва, да, калі, ну, так, то есть з месцаў, карэспандэнт з месцаў, і потым ужо праца непасрэдна ў тыднёвіку. Так. Гаспадар Сергій, усё ж давайце да вашай краязнаўчай працы. Вось кніга «Край верасовы». Распавядзіце пра яе наогул, як яна паўстала, гэта яна доўга пісалася ці от проста як праект селася і напісалася? Ну, калі я пачынаў свае краязнаўчыя пошукі школьнікам, і, канешне, я глядзеў на старэйшае пакаленне краязнаўцаў, звілейкі, незвілейкі, і мне хацелася мець кніжку. А у вілейцы, тым больш яшчэ краязнаўцы не звыклі пісаць кніжкі, яны прывыклі рабіць публікацыі, але да кніжак не даходзіла вельмі рэдка. І мне хацелася стаць як там краязнаўца з Мінска, мець сваю кніжку, і ў той жа час стаць там адным з першых, хто зробіць кніжку дома. Дома. Таму пра гэта марылася ад самага проста пачатку, калі першыя публікацыі з'явіліся. Затым я зразумеў, што так не бывае, вот на раз-два. Это праца, якая зойме час. І проста я займаўся краязнаўствам, пошукамі людзей, там падзеі. Вось, яно так вот ішло, і ў нейкі перыяд я зразумеў, што ўсё, вот, рабіць краязнаўства так, як гэта было вот, да гэтага дня, я больш не хачу. Трэба падводзіць нейкую рысу. Я не хачу, каб дзесяцігоддзямі гэта цягнулася адна і тая ж песня, па аднолькава ўсё рабіць, аднолькавыя публікацыі, там біяграфічныя. Вот мне гэта стала нецікава. І я вырашыў сабраць штосьці больш вартае і важнае ў такі краязнаўчы зборнік. Апублікаваў яго, і з таго часу, скажам, краязнаўства ў маім жыцці, яно не знікла, але яно, я стаў да яго па-іншаму адносіцца, па-іншаму працаваць. Сергей, ну вось у працяг таго, што Анатоль спытаў, не было адчування, тут не маю яго зараз, што краязнаўства, вось такое наше, беларускае, да, вот, у добрым сэнсе гэта слова, гэта такая, ну, архаіка шмат у чым, да, што я маю на ўвазі, што гэта складовая частка вот гэтага, што кожны беларус трошку паэт. Кожны беларус, ну, беларускі беларус, да, які адчуў вот это пакліканне нацыянальнае, ён трошкі краязнавец, да, месцамі ён яшчэ і народны майстар па дрэве саломцы, там, ці чымсьці яшчэ, трошкі турыст, таму што ён краязнавец, ён ходзіць першую ведае сцежкі. То бок, вось не было адчування, што гэта проста прыступка, што вось Сергею Макаревічу, да, на шляху яго сталення трэба было быць, вот умоўна, там, журналістам ці гісторыкам, выдаць, то есть это як такі must-have, да? Выдаць кніжку пра родны край, які ты адпаведна добра ведаеш. Ці ўсё ж такі гэта нешта больше. Я маю на увазе, знікла лірыка гэтага ўсяго, от калі кніжка выйшла, да, як бы ўсё, цаглінка пакладзеная, можна рушыць далей. Ці гэта захапленне на ўсё жыццё? Захапленне на ўсё жыццё, прынамсі, я так лічу, у маім выпадку могуць быць нейкія там падзенні, узлёты там і можаш адкласці захапленне, да? Але ўсё роўна яно пасля вяртаецца да цябе, і яно будзе з табой ўсё жыццё. І я, напрыклад, ўжо больш, там, напэўна, 17 гадоў не жыву ў вілейцы, там жывуць мае бацькі, я туды прыязджаю, але не надта часта. Але гэта ўсе 17 гадоў вілейка застаецца са мной. Дзе б я не знаходзіўся, ўсё роўна яна знаходзіць месца там унутры мяне, ў маёй галаве. Вось. А то, што, пра што вы сказалі, пра нейкую прыступку, то вот мне бачыцца, што я, ну, мне хацелася развівацца, я хацеў на нейкі новы ўзровень выйсці, бо рабіць працу так, як гэта было да гэтага, роблена мной і іншымі, мне не хацелася, таму што яна нічога не давала, ніякай аддачы. Гэта бясконцы публікацыі аднатыпныя, якія выклікаюць захапленне там у вельмі вузкае кола людзей. А мне хацелася рабіць больш грунтоўную працу, больш якасную, і важная задача для мяне і па сёння застаецца папулярызаваць яе, даносіць да больш шырокага кола, напісаць артыкул, які будзе апублікаваны ў самым выдаце, яго прачытаюць там 30 чалавек умоўна прыхільнікаў, да, якім цікава гэта. Ну, это адно. Калі ты зробіш на гэтую ж тэму публікацыю больш папсовую, але іх прачытае там 2000 чалавек, да? І от для мяне вот это важна. Таму я зараз стараюся рабіць нейкія праекты і думаю пра новыя праекты, якія будуць менавіта папулярызаваць гісторыю вілейкі і сярод найперш вілейчыку. Можам раскрыць таямніцу, што гэта могуць быць за праекты, ці што гэта ёсць за праекты? Ну, да, я, напэўна, это будзе першае публічнае такое публічны анонс. Давайте, выношу ў сабе нейкі час ідэю запусціць YouTube-канал пра гісторыю вілейкі, і зараз ўсё ідзе на такой стадыі, што гэта ўсё рыхтуецца там. Зараз бальзамчыку Всеволоду Николаевичу. Сергей, давайте не останавливаться, давайте робить телеканал одразу. Зробим, и будет велика ТВ. А там уже и в область там Вилейская. Там сподорожник запустишь. Не-не, это жарты все, але я слухаю ему важливо. Значит, YouTube проект, так, мона кажучи? Так, это будет особный YouTube канал, присвеченный истории Вилейки и ваколиц, на якім задума вельмі вялікая, не толькі это будзе як відэаблог, у якім я буду расказваць пра нейкія падзеі, пра нейкіх людзей, але это хочацца зрабіць яго больш шырэйшым, на якім будуць з'яўляцца і нейкія дакументальныя фільмы, канешне, сказана занадта. Ну, матэрыял. Але, да, не проста відэаблог, але выезды на мясцовасць, здымкі, ну вот хочется что-то такое, потому что зараз у свете уже давно, а у Беларуси так само я бачу росквіт YouTube-блогеров на разные темы, и великая запотребованность у людей зараз хочет глядеть что-то свое, своих людей, своих героев. Тому я думаю, что треба не чекать, а хочу запускаться. И... Ну, гэта праца, якая анонсуецца, якая, мы спадзяемся, будзе зроблена, але хацелася б спытаць пра тое, што ўжо робіцца. Вось шмат год выдаецца альманах. Альманах называецца «Вілейскі павет». І гэта нам зноў-такі, вось мяне заподозрыць у тым, што па-зямляцку я як бы раблю кампліменты, але сябры, ну я трошкі уяўляю, да, што выдаецца ў Беларусі ў гэтым ключы. Гэта, відаць, адзін з самых сур'ёзных альманахаў па, я не маю на увазе фармат, да, і аб'ём, таўшчыню, а па змесце, па грунтоўнасці, такой, па акадэмічнасці, у харошым сэнсе гэтага слова, сярод рэгіянальных альманахаў падобнага кшталту. Яны, дзякуй Богу, выдаюцца не толькі ў Вілейцы. Ёсць выспачкі, да, ці там-сям штосьці выдавалася, знікала, потым з'яўлялася зноў, але Вілейскі павет – гэта, ну, грунтоўнае выданне свайго фармату. Як паўстаў, як ішла праца, з кім супрацоўнічалі, ці ёсць планы на далейшую працу, колькі там нумароў усяго, трошкі распавядзіце пра гэты праект. Дякую за добрыя словы. Ось калі я выдаў сваю першую кніжку, да, пакуль першую адзіную, краязнаўчы зборнік, то я, от, што рабіць далей было пытанне. І не хацелася зацыкліцца на сабе, рабіць краязнаўчую працу дзеля таго, каб там, не знаю, рабіць сабе імя у Вілейцы, альбо там прасоўваць сябе. Мне хацелася вот пашыраць гэта ўсё. І я вырашыў рабіць такі альманах, Вілейскі павет, з мэтай далучыць, па-першае, краязнаўцаў, сабраць, згуртаваць іх, каб яны не сядзелі кожны па сваёй хаце, там штосьці пісалі, шукалі, каб яны маглі рабіць публікацыі і дзяліцца з імі. Кнігу хутчэй набудуць, там, чым будуць кагось штосьці рабка спытваць вусна, вот так. Але ёсць кніга, ты паказаў, вот... Ёсць наробак. Так, вось, і вот так запусціўся Вілейскі павет у 2014 годзе. Вось, выйшла 4 нумары, я спадзяюся, што выйдзе 5-ы. Сёлета, прынамсі, мы яго рыхтуем. Мне здаецца, што падыходзіць да канца і гэты перыяд, да, у маім краязнаўчым захапленні. І трэба будзе вот запускаць YouTube-канал і, магчыма, рабіць штосьці яшчэ новае. То бок, кстати, гэта як лагічны працяг, калі можна сказаць, альманаху. Да? Тобто просто ён пераходзіць у новую прастору, такую сучасную. Так, бо я все-таки назіраю, што такія друкаваныя выданні, яны крышку адживаюць. Гэта таксама ператвараецца ў нейкую архаіку. А мне хочется еще рабіць проекты не только для людей там своего и старейшего возраста. Мне хочется подтягивать молодь и находить каналы, и с какими бы я еще не умею читать. Там альманах и рано. А вот поглядеть YouTube они смогут. Не, на самом деле страшно симпатично. Один что у меня заусюды ностальгия по друкованному. Я про него пытался. Ти не стало сумно, коли зникла паперовая. Отповедно, тут у меня ностальгия заявляется. Ти не будет сумно, коли зникне паперовая. Але в любом разе праца была зроблена великая. И то, что она не зникая, а перерастая в новую форму, да, коли можно так это сказать, это так само само по себе вельми становчая и симпатично. Ну, не обмежевывается деятельность нашего гостя краязнаўчай. Працай мы ў нашым анонсе казалі пра тое, што ён з'яўляецца супрацоўнікам цікавага беларускага маладога выдавецтва «Янушкевіч», якое вядомае сёння усім, хто цікавіцца трошкі беларускімі кнігамі. Некалькі апошніх гадоў, да, на рынку беларускім кніжным яно стала заўважнае, яно стала атрымліваць перамогі, яно стала выдаваць такія мейнстрымавыя крутыя кніжкі, якія прэзентуюць беларускіх аўтараў і аўтараў з замежных перакладаў. Вось пра гэта таксама хацелася б пагутарыць у нашай перадачы. Ну, шмат у якіх людзей складваецца ўражанне, што я там ледзь не самага пачатку працую, таму што все прывыклі бачыць мяне з Андрэем Янушкевічам разам на імпрэзах, на мерапрыемствах, на фестывалях. Вось, гэта не так. Андрэй запускаў выдавецтва сам, і спачатку у яго была ідэя, ён пазіцыянаваў яго як выдавецтва гістарычнай кнігі, але на той момант, калі мы з ім пазнаёміліся, мы усведамлялі, што ўсё-такі ёсць нейкі крызіс сярод гісторыкаў, якія яны не пішуць добрых кніжак для масавага чытача. Вось, і таму пераключыліся найперш на мастацкую літаратуру. З мастацкай літаратурай таксама не ўсё так добра ў плане, што пісьменнікі не так шмат пішуць. Ты выдасі там 5-10 кніжак, а пасля іх можа не быць нейкі працяглы час. І трэба чымсьці запаўняць вакуум. І так мы пачалі выдаваць перакладныя кнігі. І якраз у мяне была ідэя запусціць Нобелеўскую серію перакладу кніг лаўрэатаў Нобелеўскай серыі па літаратуры на беларускую мову. І вось гэта фактычна выхад трох раманаў пад адной вокладкай Кнута Гамсуна. Быў такі старт у выдавецкай праграме па выданні замежных перакладаў. Вось. І з таго часу пераклады займаюць, я думаю, што палову як мінімум у нашым рэдакцыйным партфелі. Вось. Ну, а другую палову – гэта айчынныя аўтары, гэта часам гісторыкі. Але ад першапачатковай задумы ўжо, на жаль, адышлі. Кніжкі гісторыкаў па гісторыі, яны выходзяць вельмі рэдка, на жаль. Вось, відаць, самы паспяховы праект, ну, такі прынамсі гучны, гэта выданне кніг Спатырыяны, кніг Роўлінг. Як атрымалася атрымаць аўтарскія правы? Ну, я тут хацеў бы яшчэ раз добрым словам задаць Андрэя Янушкевіча. Ён часта проста вельмі тонка адчувае нейкі момант і аўтар, якога трэба рабіць, чыю кніжку трэба выдаваць зараз, вот проста ўсё. Это must have. І ён хадзіў з такой думкай, кажа, чаму Гарі Потара па-беларуску да сёння ніхто не выдаў. Зрабілі пірацкае выданне, ну, так. Ну, несалідна так. Беларусь павінна мець свайго Гарі Потара на сваёй мове. І мы запусцілі, скажам, працэс перамоў у працяглы час. Баюся памыліцца, але, здаецца, паўтара года цягнулася перамовы наконт першай кнігі. Яны шмат было пытанняў у іх да нас. Я думаю, яны былі здзіўленыя, даведаўшыся, што ёсць краіна ў Еўропе, якая не мае да гэтага часу кніг пра Гарі Потара. Так, і нам даводзілася там пераконваць, да, расказваць, тлумачыць усё. Вось, і ў выніку, да, мы атрымалі правы, пра нейкія там нюансы я не магу расказваць. Вось. А цікава, як раз было. Да, бог з імі. Самае галоўнае, што сябры, выдавецтва Янушкевіч, это выдавецтва, якое распавяло Джоан Роўлінг пра Беларусь. Тут же вот важна, што не тое, што ў нас з'явіўся Гарі Потар, другая палова медаля, што зараз усе агенты і, я не ведаю, выдавецкі, як это называецца, аўтарскі увесь калектыў і сама пісьменніца ведаюць, што ёсць краіна Беларусь. Я вот так бачу. Нават для сябе. Нават ведае, дзе знаходзіцца Ордэн Феніксы. Слухайце, ну супер цікава. Але вот па-другое хочу спытаць. Выдавецтва, якое хоча быць паспяховым у Беларусі? Не беручы лічбы там, да, і тыражы. На што павінна арыентавацца? Просто я да таго, што выдавецтвы знікаюць, выдавецтвы закрываюцца. Я не будзем казаць пра злачынны рэжым, да, пра цяжкі лёс, але ёсць просто, ну, відавочна тэхнічныя праблемы, праблемы з нейкімі разлікамі там, да, з тым, што не на таго аўтара робіцца стаўка, да, што не так вядзецца распаўсюд. Што ў вашага выдавецтва ёсць ўсё ж такі ў такіх ноу-хау, да, пра якія можна казаць, што дазваляе распаўсюджваць кнігу, рабіць прамоўшн ёй, да, неяк рэкламавацца. На што робіцца стаўка, акрамя таго, што ёсць проста добрая кніга? Ну, я от всё-такі скажу найперш пра кнігу, таму што калі выдавецтва выдае кнігі цяжкія для чытання, скажам, інтэлектуальную літаратуру выключна, то якой бы добрая яна не была, Так. Як бы добра яна не рэкламавалася, распрадаць там 5-10 такіх аўтараў чытачу, это немагчыма. А чытач беларускі, як і ва ўсім свеце, ён любіць чытаць не толькі таўстенныя раманы, чытаць штосьці... Ну, энцыклапедыі, карацей. Яму таксама камусьці увесь час, а камусьці час ад часу трэба звяртацца да лёгкай літаратуры, так, да прыгодніцкай, дэтэктываў. То, што мы з вамі белітрыстыка. Так, па-беларуску гэтага якаснага вельмі мала. Калі звярталіся да перакладаў з іншых моў папярэднія там гады, ну так сходу я мала што магу прыгадаць, напрыклад, у жанры дэтэктыва. А чаму мы не можам па-беларуску чытаць дэтэктыў, калі свае аўтары не пішуць дэтэктывы з нейкіх прычын, чаму мы не можам чытаць дэтэктывы ў перакладзе з іншых моў? Чаму выдаўцы абыходзяць такія кнігі? Чаму яны лічаць, што беларусам гэтага не трэба мець? Вось і мы ў сваёй працы, мы не перасталі выдаваць літаратуру інтэлектуальную, але мы таксама зрабілі ўхіл на літаратуру папулярную, напрыклад, фэнтэзі. Разам з історыяй пра Гарі Поттера выдаецца сага Анджэя Сапкоўскага «Вядзьмар». Вось. І людзі гэтыя кнігі добра купляюць. І выданне такіх кніг дазваляе нам выдаваць кнігі іншых аўтараў, дэбютантаў, маладых аўтараў. Мы таксама гэта робім. Таму трэба знайсці нейкі баланс паміж рознымі кнігамі. І вот я думаю, у гэтым найперш поспех нашага выдавецтва. Ну, карацей, ёсць рэцэпт, да? Это густы чытача, на які нельга забывацца. То бок трэба ісці насустрач таму рэальнаму масаваму чытачу, а не нейкаму абстрактнаму беларускаму разумніку ў акулярах, да, які набудзе адзін том нейкай энцыклопіі разумнай. Згодны на ўсе 100 прагучала слова дэбют. Я тут хачу запытацца пра дзейнасць, зноў-такі, у межах літаратурнай гутаркі. Мы ведаем, што Беларусь апошніх 10 год займела нарэшце прэміі. Літаратурныя прэміі. Это ёсць прэмія Наталі Арсеньевай за паэтычную кнігу. Гэта ёсць гідроід легендарны ўжо за прозу. Гэта ёсць прэмія... Прэмія цёткі. Прэмія цёткі. І так далей, і так далей. І ёсць прэмія дэбют. Якая, на мой погляд, адна з самых цікавых, адна з самых непрадказальных у прэміі імя Максіма Паданавіча, дэбют – гэта тая брамка, праз якую праходзяць маладыя аўтары, годныя маладыя аўтары. І наш госць мае датычнасць да якраз дзейнасці гэтай прэміі, калі можна сказаць так. Сергею, чым жыве прэмія? У мінулым годзе назначалася 10-годзе прэмію дэбют, і мы, хочаш не хочаш, павінны былі нейкія вынікі для сябе нават падвесці, што за 10 гадоў змянілася ці не змянілася. Вось, і акрамя нейкіх пазітыўных момантаў ёсць адно важнае адмоўнае фактар. Мала выходзіць кніг дэбютантаў. І часам такое здаралася, што ў нейкай намінацыі ў нейкі год магло не набрацца кніжак дастаткова, каб была канкурэнцыя. То бок на шорт-ліст нават нармальна, так, скажам так. І ў тыя гады не ўручалася ў пэўнай намінацыі прэмія. Такое было не часта, але здаралася. Але пасля 10 гадоў мы вырашылі, што ўсё-такі, каб была некая канкурэнцыя паміж дэбютантамі, трэба больш кніжак набіраць. Каб яны перад тым, як выдаць штосьці, яны больш адказна падыходзілі да гэтага. Не абы выдаць, а от выдаць так, каб я мог, ну, абысці іншы, каб маю кнігу заўважылі. Вось. І мы прынялі рашэнне, што прэмія будзе ўручацца раз на 2 гады. І мы абвесцілі прыём кніжак, юбілейны год, прыём кніжак, і меркавалі, што гэта будзе нейкую вельмі ўрачыста, адзначым прэмію, вручым як бы новым дэбютантам. Але атрымалася, што кніжак не набіраецца. Кніжак за папярэдні год проста ў адной з намінацый, па-моему, было адно выданне ці два. А, вось. І мы вырашылі запусціць гэты двухгадзічны цыкл раней, на год. Вось. І сёлета будзе з 2 папярэднія гады ўручана прэмія дэбют. Я думаю, на момант выхаду гэтага відэа, все ўжо будуць ведаць вынікі. І мы не зможам, канешне, зараз нічога сказаць, але спадзяемся, сябры, што вы будзеце сачыць за навінамі, таму што дабрачыны фонд вяртання Саюз беларускіх пісьменнікаў, беларускі пэн-цэнтр, усе па сутнасці та невялікая колькасць арганізацый, якія зацікаўленыя ў прэміраванні, скажам, беларускіх літаратараў, будуць адназначна асвятляць гэтую падзею, якая адбудзецца вось якраз падчас, відаць, монтажу нашай праграмы і выхадам яе ў эфір. Дзякуй, Веркі. Сергею, я не ведаю, як правільна будзе можна пра гэта запытацца, паколькі гэта зноў-такі глабальная тэма, варта відаць асобныя гутаркі, але узгадваючы прэмію «Дэбют» і гаворачы пра аднаго з стваральнікаў, фундатараў і куратараў фонду вяртання, спадара Падкарытава Бераговіча, хочацца спытаць яшчэ пра адзін праект, да якога вы маеце датычнасць, да маёнтка Падароск. Многія нашыя гледачы, магчыма, з розных крыніц нешта некалі чулі пра гэта, што існуе такі маёнтак, які аднаўляецца, але няма інфармацыі пра тое, што там зараз, на якім этапе грандыёзны гэты план, ці можна нечым пахваліцца, што адбываецца з гэтым месцам. Аднаўленне сядзібы і будынка, якія засталіся з 19 стагоддзя у вёсцы Падароск Валкавыскага района, на жаль, вядзецца не так хутка, як планавалася адразу Павлам Падкарытавым Бераговічам. Праца ідзе, шмат часу, да, займаюць розныя узгадненні. І, на жаль, аднаго жадання часам недастаткова. Нават не заўжды дастаткова, калі ёсць фінансаванне, недастаткова проста кудысьці запусціць яго. Ёсць розныя узгадненні, ёсць розныя інстанцыі, з якімі трэба дамаўляцца, з якімі трэба сустракацца. Вось, і у выніку мы мусім чакаць дзесьці там тыднямі, месяцамі, і больш працяглы час чагосьці, нейкай паперкі, нейкай адказу. Вось, і, на жаль, вот з-за гэтага мы не можам запусціць нейкую адкрыць для наведвальнікаў нейкі першы этап. Ну, але мусіць быць па задуме гэта, ну, вялікім маёнткам, да, умоўна кажучы, і просто музеем пад адкрытым небам, так? Чымсьці што гэта па фінальнай задуме? Задума Павла Падкарытава-Бераговіча гэта музей шляхты, які размесціцца ў непасрэдна ў самім маёнтку. Вось, я ведаю, што ён ад гэтай ідэі не адмаўляецца, і ўжо гэта прайшло, напэўна, 10 годзе нават, там ці блізу гэтага, як ён набыў гэты маёнтак, але ідэя яшчэ, ну, не ўцялеснілася канчаткова. Яна не ўцялеснілася, але яна нікуды не сышла, яна ёсць. Ён, я ведаю, што ён працуе над гэтым, ён ведае, што там будзе, і ён збірае нейкія артэфакты, ну, от ён жыве, ён да сёння жыве гэтым. Супер. Чакай, калі... Ну, для мяне гэта, я не ведаю, наколькі это кладаецца ў наш літаратурны фармат. Вот Анатолій Сергеевич скептычна на мяне глядзіць. Ну, мне страшна было цікава, таму што гэта ўсе драбнічкі, якія складаюць агульнабеларускую мазаіку нашага вот гэтага культурнага пано, якое мусіць, не глядзячы на ўсё, паўстаць. Мы шчыра верым, што гэта ўдасца, ўсё, што будзе дэбют, што цудоўны фонд вяртання будзе па-ранейшаму дамагаць беларускай культуры і што вось гэтая мара гаспадара Бераговіча, пра якога мы сёння ўзгадвалі добрым словам, таксама ўцелесніцца, таксама прыйдзе час, калі ў Валкавыскім раёне паўстане гэты музей, туды будуць пускаць, я думаю, не толькі шляхту, а ўсіх ахвотных і цікаўных. Хаця было прыкольна, каб асобная брамка для шляхты была. Вось. У нас у гасцях быў журналіст і краязнавец, сябра нашага саюза беларускіх пісьменнікаў Сергей Макаревіч. Сачыце за нашымі новымі выпускамі і чакайце абяцанага ад Сергея Макаревіча блог, краязнаўчы блог пра вялікую ваколіцы. Дзякуй вялікі, што былі з намі. Да сустрэчы. Усяго добрага. Будзьма ў кантэксце.